Book 2 36 36 30 e 6 المواصلات العامة القريبة Transporti local public Transporti local public أين موقف الباص الحافلة؟ Ku është stacioni i autobusit? Ku është stacioni i autobusit? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Cili autobus shkon në qendër? Cili autobus shkon në qendër? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Cilën linjë duhet të marr? Cilën linjë duhet të marr? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ A më duhet të ndërroj autobus? A më duhet të ndërroj autobus? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Ku duhet të ndërroj autobus? Ku duhet të ndërroj autobus? Bikam tadhkirat safar? Sa kushton një bilet? Sa kushton një bilet? Kam adadu mahatati tawakuf hatta wasati l-medina? Sa stacione janë deri në qendër? Sa stacione janë deri në qendër? Yanbaghi an tanzila huna. Ju duhet të zbrisni këtu. Ju duhet të zbrisni këtu. Yanbaghi an tanzila min al-khalf. Ju duhet të zbrisni mbrapa. Ju duhet të zbrisni mbrapa. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. مترويا تيتر vien për 5 minuta. مترويا تيتر vien për 5 minuta. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. ترامواي تيتر vien për 10 minuta. ترامواي تيتر vien për 10 minuta. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Autobusi tjetër vjen për 15 minuta. Autobusi tjetër vjen për 15 minuta. متى يسافر آخر مترو؟ Kur niset metroja e fundit? Kur niset metroja e fundit? متى يسافر آخر ترام؟ Kur niset tramvaj i fundit? Kur niset tramvaj i fundit? متى يسافر آخر باص؟ Kur niset autobusi i fundit? Kur niset autobusi i fundit? Hal ma'aka tadhkirat safar? A keni një bilet? A keni një bilet? La, la yujadu ma'i. Bilet? Jo, nuk kam. Bilet? Jo, nuk kam. إذن عليك أن تدفع غرامة. Atëherë duhet të paguani gjob. Atëherë duhet të paguani gjobë.